Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Çok tatlı şarkı ya, süper şarkı. Oktay, radyoda... Çok tatlısın çok. Radyoda ikili tape var mı? Var abi. O zaman ben bu şarkıyı çekeyim kendime. Kasetten kasede mi çekeceksin? Kasetten kasede çekeceğim. Kasetten kasede teknolojisine bakıyoruz. Aa, onun şey ayarını yapmayı unutmayın ha. Kafa ayarını. Kafa ayarını yapın yoksa ben de sen çektim çok var. İğrenç. Kafa temizleyicisi var, onu getirdim. Süper oldu. Sevgili dinleyiciler, modern sabahlardan günaydın diyoruz bir kez daha. Günün gazetelerinin sayfalarını çevirmeye başlıyoruz gerçekten de. Sarsıcı bir gündemle karşı karşıyayız. Evet, söz Ankara muhabirlerimizden Fahir Öğüş'te. Ankara'nın muhtarı Fahir. Merhaba, günaydın. Günaydın sevgili Ege'im. Ya şu Erhan'ı bir ayarlasak ya Oktay, sen öyle bir çevren vardı. Kimi? Hadi. Mehmet Ali Bülent konuşuyor ya. Ankara muhabiriyle Erhan Karadağlı. Konuşalım abi, ne olacak? Ya ben ona bir... Peki şimdi ne olacak diye bir sormak. Bir konuşalım, bir sabah bize bir telefonla bir bağlansın. O kadar tamam ya. Tamam abi, ne olacak? Günde bir yoğundur, belki buraya gelemez. Bir telefonla bağlansın. Şimdi de aslında arayabiliriz de şey yapmayalım, pazartesi salı için düşünelim. Öyle şey demek. Peki Erhan şimdi ne olacak? Ne bileyim diye o da şey yapsın. Çünkü ben soruyu biraz karışık soracağım. Neyi soruyorsun? Neyi? Ya peki şimdi ne olacak diye. Çok özeniyorum. Onun da bana Sayın Birant demesin abi işte. O artık o peki şimdi ne olacak ama biraz eskidi ya. Şey güzeldi işte, az sonra veda etmek için yeniden beraber olacağız diye. O bence onun üzerine oynayalım modern sabahlar olarak. Ama orada şey diyor, az sonra veda etmek için birlikte olacağız. Siz yine de bizden ayrılma. Hadi ya, artık o noktaya geldi mi? Siz yine de ayrılma. Umutlar o noktada yani. Efendim. Efendiler buyurun. Şimdi bu arada seyretmediniz değil mi Yuri Geller'in programını? Yuri Geller, olur mu? Ben evde hep Yuri Geller açık. Fenomen mi? Fenomen. İzlemedik abla. Fenomen. Ablam. Fenomen. Çakı mı sokmuşlar? Hakikaten çok özür dilerim ama yani. Çakı sokasın mı geldi? Benim programla ilgili tek üzüntüm. Ne? Teoman'ı çok seviyordum ben yani. Güzel şarkılar yazan bir adam olarak inanılırlığını, güvenilirliğini ayaklar altına alması niye? Acı oldu. Şimdi bir takım ünlülerimiz var orada. İşbirlikçi olarak gidiyorlar. Aa, gerçekten de ensemden soğuk soğuk bir şeyler aktı falan diyorlar. Onun dışında onların işbirliği yapmadığı bazı sihir numaraları da var. Ama şimdi bu herhalde Sinan Çetin'in bulduğu bir format değil. Uri Geller bulmuştur büyük ihtimalle. Ülke ülke gidip orada parsayı topluyor galiba. Bir takım başarısız sihirbazlara mistik güçler yükleme üstüne bir şey. Hmm. Hepsine böyle siyah. Şimdi sihirbazın bir papyonu ve parlak mavi ceketi olur ya. Hmm. Öyle adamın kimisi diye anlattı. Hoppa! Allah tavşan çıktı falan yapıyor ya. Hmm. Bunun yerine bu adamı siyah ceket giydirirsen tavşan yerine şey diyorsun. Enerjimi tavşanın üstünde toplayarak tavşandaki pozitifi sana aktaracağım ve bir anda tavşan şapkanın içinden çıkacak deyince o mistik ve fenomen oluyor. Kim vardı mesela sihirbazlardan? Ben bir tane numara seyrettim. Sermet Erkin var mıydı? Hayır, bak şu şöyle bir numara vardı. Bu en son benzer bir olayı şeyde görmüştüm ben. Hadi güldür bakalım da. Sihirbaz çıkmıştı bir tane. Kutunun içine kılıç saplayacaklar. O peker açık alındı, kutunun içine koymuşlardı. Kılıçlar saplayacak. Anam anam diye bağırıyordu peker açık. Sonra da televizyonda sihirbazlık da zor bir şey ya. Sihirbaz böyle sahnede izleyiciye yönelik bir şey. Bir yanlış açıdan bir kamera göründüğü zaman bir kasanın arkasında yere çömeşmiş bir tane. Peker açık alın görünüyordu böyle. Herkes aa diye gülüyordu. Bunda da işte televizyon olunca her türlü ayrıntıya dikkat etmesi lazım bu fenomenal arkadaşların. Ama şimdi bak, bir tane kağıda orada gene işbirlikçi kadın ama bununla işbirliği olduğunu zannetmiyorum. Kadına şey dedi. Dertliymiş ya Ege. Ama yani ben de bunu izleyeyim. Haklısın ya, bu abi. Çok zararlı bir şey çocuklar için. Bir takım saf vatandaşlarımız için. Neymiş kadın? Kadına diyor ki korkuların var değil mi? Bağır. Bağır. O zaman lafa bak. Şu kağıda biraz da şu kağıda biraz da bastırarak yaz. Yemin ederim. Yemin ederim. Şu kağıda biraz bastırarak yazar mısın korkunu? Ben siz kızı şey diyor. Siz göreceksiniz. Hayır ben görmeyeceğim. Ondan sonra kız yazıyor bastırarak. Ve şey şey dedi. Biraz büyük ve bastırarak dedi. Böyle fenomen olur mu ya? Ben orada seçiyorum ama bastırmadığından böyle bir şey diyor. Ondan sonra adamın şeyini gösteriyor kamera. Bunu kameramanları uyarmak lazım. Adamları değil. Ayrıntı çekmeyin. Adam numarasını yaparken başka tarafa bakın diye. Adamı böyle o not defterini alıp arka sayfaya geçelim. Şöyle bir göz ucuyla kağıda baktığını görürüz. Ondan sonra geliyor. Eski korkular herhalde. Çocuklukta mı kaldı şeyler mi diye. Esas olay da Yuri Geller'in meşhur şeyi var ya, saatleri tamir etme. Şimdi çok güzel bir millet olduğumuz orada ortaya çıktı. Gerek Sinan Çetin bu milletin güzel mensuplarından, gerek oradaki seyircilerimiz. Şimdi orada gene şeyler var. Ana benim saat çalıştı. Oh falan diyenler var. Bir 10 kişi falan. Ama arkada şeyler de. Bizimki çalışmadı. Çalışmıyor bizimki. Bağıran adamlar var. Ve Sinan Çetin de çok güzel şarkı. Kardeşim hepsi çalışacak diye bir şey yok. Ne güzel programmış ya. İşte Sinan Çetin böyle söylüyor bunu. Tamam. %50 garantiyle mi çalışıyor bu program? Daha az kaba, herhalde. Kaba bir hesapla. Yani şey, Yuri Geller tabii daha böyle havalı bir şekilde. Bu her zaman olacak diye bir şey değil. Bazen enerjiler doğru şekilde kanalize olmazlar falan filan diyor da. Sinan şey, kardeşim hepsi çalışacak değil diyerek şey yaptı. Arada başka ne fenomen özellikler vardı onu bilmiyorum ama. Bilmiyorum artık halkımız nasıl bilgi göster. Yok kaşıklar. Ya ben onu kaydetme özelliğiniz yok mu sizin? Ablam. Kaydetme özelliği. Ben işte o enerjimi doğru yere kanalize edebilirim. Onu bir kaydetsek de biz. Bizde var Fahir. İstersen kasede kaydedebiliriz. Çok güzel. Çok sevinirim. Sadece sesini arabada dinlersin ondan sonra. Ya da bizim arabaya gelirsin. Opti Ulus yaparız. Gider gelir dinleriz arkalı önünü. Ben izleyecektim programı da. Ali'nin gene Teletubbies açtırdı. Ne demek lan Ali'nin Teletubbies açtırdı? Hayır nereye gidiyor? Anayasa Mahkemesi. Diyemedin mi yavrum? Yürü gel derse. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Teletubbies açtırdı. Her gece Teletubbies açtırdı. Teletubbies kapatma davranışı. Gidiyor DVD'yi basıyor. Aç. Bence çok güzel. Korkunç bir durum bu. Ya çok özür dilerim de diplomasimiz ne hale geldi? Ben bir onu bir cümleyle bir vereyim Diplomasimizin ne hale geldiği belli. Yok kapşonlu, yok etekli geldi. Ne oldu? Tangalı mı geldi? Hayır. Bir laf var, onu vereceğim. Çok kısa. Kürşat Tüzmen Olli Rehn'le görüşmüş. Evet. Brüksel'de ve demiş ki Avrupa Birliği'ne girelim, bıyığımı keserim demiş. Yemin ederim bunu demiş ya. Diplomasi bu noktada. Nereden geldik buraya bilmiyorum da. AB üyesi olunca bıyığımı keseceğimin sözünü verdin demiş Olli Rehn'e. Hakikaten. Olli Rehn de demiş ki ulan bak girmezse takım elbiseni alırım bak. Bak akıllı ol ha. Lütfen. Ama çok önemli bir şey değil mi bu takım elbise? Sonuçta. Yani diplomasi canım, dünyasında karşı... takım elbise. Tabii canım ama bıyığın karşılığı da takım elbisedir. Baklavasına maklavasa olmaz yani. Belli bir samimiyet çerçevesi içerisinde konuşulmuş belli ki ve bu noktaya gelmiş. Yok yani, bu samimiyet değil. Hakikaten Kürşat Tüzmen. Yüz göz olunmuş canım bak, bu. Pazartesi Erhan Karadağlı ile konuşalım tamam mı? Salı günü de Kürşat Tüzmen'i çağıralım buraya. Bir de tam Mehmet Ali Biran haber bülteni olsun diye Fahir'in kulis berberinden bir yetkili bıyık tıraşı ne kadar zamanda gerçekleşir? İnsan hikayesi mi abla? İnsan hikayesi. Çok güzel tamam zaten oraya da hep bürokratlar falan gidiyor. İşte. Çok bu arada aslında orada çok yani değişik okumalara açık. Yani kafamı kazıtırım demiyor mesela. Takım elbise de demiş bıyığımı keserim biliyorsunuz Ertuğrul Özkök'te zamanında Euro Türk'üm ben diyerek bıyığını kesmişti. Yani işte o Avrupa Birliği ile bazı geleneksel değerleri de feda etmeye değini bir vitrine hazırım sinyali de veriliyor. Çok güzel o bak. Açıklamasını öyle de okumak lazım. Doğru söylüyorsun. Bence güzel bir tespit yaptı. Bir de Kürşat Allah. Tüzmen'in en ayırt edici tarafı bıyıkları değil. Aynısını mesela şey söyleseydi. Cemil Çiçek söyleseydi. Cemil Çiçek diyorum pardon. Bir saniye bir dakika toparla öyle gel. Esas bıyıklık Esas modacımız Cemil İpekçi var. Cemil İpekçi söyleseydi. Cemil İpekçi'nin mesela bıyık gittikten sonra hiçbir esprisi yok. Aa, niye canım, onun esprisi belli. Üçe onun hiç komik değil. O bıyıktan başka esprisi yok adamın. O espri değil zaten bence de ya. Bıyık espri doğru. Kesti mi o bıyıklarını, kesti ya? Kesmedi canım. Kesti, ben hatırlıyorum kestiğini ya. Hiç. O zaman o benim kendi bıyıklarda. Sen onu bıyıksız mı düşünüyorsun? Ben onu bıyıksız bir gözümün önünde. Sen onu düşünüyor musun bu arada Oktay? Kürşat Tüzmen. Bıyıksız da Kürşat Tüzmen. Ama senin Kürşat bıyıksızken. Ama şöyle düşün. Ne, hiçbir esprisi yok. Bıyıksız ve gözlüksüz olduğunu düşün. Mesela ben Kürşat Tüzmen'i iki kere gördüm. İkisinde de bu boğaz yarışları vardı ya. Evet. Ege'nin katıldığı boğaz yarışları. Onun çıkışında gördüm. İki sefer. Mayolu mu gördün? Mayolu. Çıkışlara mıydı? Ve aynı şeyle mayoyla gördüm. Siyah. Şimdi gözlüksüz de olmayınca şey oluyor. Bıyığı da yok. Zor tanınacak abi. Gerçi bir numara veriyorlardı ona da. Bilmiyorum, bu sene katılır mı artık bıyığını keserse. Bir numara. Bir numara derken. Devleti. Simgeler. Şey, ama iki numara değil mi şimdi? Başbakan iki numarayken. Bir numara Cumhurbaşkanı. Başbakan katılsa bir başbakan olur, iki Kürşat Tüzmen olur. Kamergeye katılsa mesela bir yine Kürşat Tüzmen olur. Ve de dayağı da yer mi genç arada suya da batırırlar. Yazık adamı. Bir de ufak tefek galiba adam. Ya yok, ufak tefek değil. O yaşlandıkça bir şey oluyor ya, çekiyor ya insan. Ne demiş, en değerli eşyanızı mı kırarım demiş. Ne demiş kamergeç? Kedi girer mi demiş. Öyle o bir zaman şey demiş. Dolaba da kedi girer gibi bir şey demiş. Öyle deyince sinirlenmişler zaten. Hay Allah. Hay, ya böyle tatsızlıklar. Hep Tayvan Meclisi ile dalga geçerlerdi. Aynısını yaşadık galiba. Ya Ege'cim, o da kalmadı ki Tayvan Meclisi ile dalga geçme diye bir şey kalmadı. Meclisi mi kaldırdılar orada? Tayvan tabii artık mutlakiyetle yönetiliyor. Baktılar olacak gibi değil, baş edemiyor. Ulan ben her gün sizin kavganızla mı uğraşacağım? Doğru. Kapatın lan diye. Daha doğrusu içeriden kitlemişler. İçeride bir kişi çıkacakmış işte meclis, herkes. İşte o çıkan kişi de zaten İki otomatik. İki kişi girer, bir kişi çıkar. Thunderdome. Enerjini koruma prensibi. Doğru. Yuri Geller Ege. Vallahi ikinci adam oldu bence. Yuri Geller bir. O programın başında eğer burada antin kuntin işler yapıyoruz falan gibi bir yazı geçmiyorsa çok ayıp bir şey yapılıyor yani. Televizyonda. Yalnız Yuri Geller'i biliyorsun, dünya zengini bir adam, hiç öyle yapacak bir şey değil. Adam bir ara sırf su bulma yüzünden petrol buluyormuş öyle firmalardan. Ne milyon dolarlar gömmüş. Ne su bulma yüzünden petrol buluyormuş. Çok özür dilerim de petrol milyarderi bir adam. Televizyonda kaşık bükmekle uğraşır mı diyeceğim. Pardon ama adam kaşık bükerek 500 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmış neredeyse. Bir de abi şey de JR'da petrol milyarderi yani. Senelerce dizide oynadı. Bir de yani onlar bir tarafa doğru Oktay. Gerçek zengin adam var ya, Rockefeller mi? Ne o çizgi Rockefeller, saçları. Rockefeller değil ya. Hadi kim? Söyle onu. Trump. Donald Trump. Donald Trump. O da iğrenç saçlarıyla televizyon. Hem zengin. Hem kel. Hem ihtiyacı yok, hem de o çirkin saçlarla. Ama o adam kel olduğu abi, için nasıl ya. Nasıl değil, neden? Emlak milyarderi çünkü. Emlak milyarderi. Emlak Boğdan. Doğru, bravo. Bu arada goril şeyi vardı ya bizim TRT'nin karşısında bahsettik. Goril nesi o? King Kong. Neydi o? Goril maketi. Maket dedi ki. Ama balon, şey yok. Yok goril o şey balonu. Değil. Balon desek de ayıp olur. Goril balonu. Hayır, hakikaten. Goril yabani. Gulyabani ne ya? Ne bileyim lan, zaten böyle TRT'nin boyunca. Godzilla. Godzilla. King Kong işte ya. King Kong. Oğlum niye King Kong diyorsun ya? King Kong gelse de dans etse. King Kong gelse de dans etse. Şimdi aynından Kızılay'da varmış. King Kong'dan mı? Ankara'ya King Kong'lar mı bastı? King Kong değil ya. Dinosaur. Orada da Godzilla var. Şey diyorlardı ya. Melih Gökçe'nin büyük projesiydi bu. O havaalanına giden yolu. Peluş hayvan, dev peluş hayvanlarla bezeyeceğiz de. Benim hatırladığım Mevlana şeklinde, Mevlevi şeklinde döner restoran, evet. Öyle bir şey. Hayır, uçak şeklinde restoran. Nasrettin Hoca falan da o senin. Nasrettin falan. Hoca şeklinde döner restoran mı, öyle bir şey. Yok, var bir eşeğe ters oturuyordu bir düz. Onun ilk adımları King Kong ve Godzilla mı? Godzilla ile atıldı. Ha, çok güzel ama. Ben yani o Godzilla. King Kong güzeldi. Gerçekten de. Böyle siz gördünüz mü? Kolunda da Büyükşehir Belediyesi şeyi vardı. Pazu bandı. Hadi ya, dövme mi yapmışlar King Kong'a? Dövme yapmışlar King Kong'a. Ama çok canı yağım. Dövme de değil de böyle bağlamışlar böyle. İyi de böyle. Dövme şey değil ki ya. Ya o da bir de King Kong bir şey gibi. Yani tam King Kong şebek gibi de böyle. Nasıl şebek gibi King ya sen? Lütfen biraz düzgün. Birazcık düzgün konuşursanız. Sen ikinci kattan baktığın için böyle rahat konuşuyorsun. Alttan bakınca. King Kong'a ama normal yerden baksaydın eğer gördün. King Kong'un Anya'yı, Konya'yı. King Kong'un bekçisi de King Kong'dan daha havalıydı yani bütün gece. Nereye gerçi gitti? 3'e kadar yazda kalmış King Kong gibi durdu ama. Madem Ankara dedik, Ankara ile ilgili bir şey verelim. Ankara ve metrobüs. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hop gün PTT kızlar düştü sepete. Hop gün PTT kızlar düştü sepete. Hop gün. Elbette bu bir yani cinsel ayrımcılık değil. Bu bir terbi. Şaka. Latife, latife. Bence bir anı anlatan bir şey. Anı. Kızların sepete düştüğü anı. Yoksa metafor olduğunu zannetmiyorum. Bence yani bu sepete... çok etkilenmiş. Bu sepet şeyse yani bir kızın sepete düşüşü ve o sevdiceği kızın o sepetteki çırpınışları kızlar değil yani oradaki orada kızlar değil. O sevdiceği insan yani o kızlar. Ben yani küçük sepet... hanımlar... şey değil ne derler hani sepetle çamaşır asıyor değil. Değil, evet, değil. O hayatın için alışveriş sepeti gibi. Yani evet. Sepetçiler bir... kasrı mı? Kasrı bir üst düzey yöneticisi kasino. Olabilir. Kasino. Bir yani. Süpermarket zinciri yok, üst hayır, düzey şöyle, yönetici. O kasino yani o kasır dediği kasino ve kız orada kurpi yani kasinota, ailesi. Kasinota kurpi. Ve yani onun pedon tipi bir sevgi. Yani o işte bir müzisyendi. Onun o tip. Brunch yani. Brunch. Kahvaltı da değil öğle yemeği de değil açık bir fey. Doğru. Yani. Ege bravo. Ege evet. Bravo. Sen felonata kuğulata biliyor musun? Kuğulata kuğulata kuğulata kuğulata. Al beni sar beni öp beni şimdi haydi. Olur mu öyle artık? Mi? Zaman geçmiyor ömür bitmiyor gel artık. Esas bir tane daha adam vardı o adam Fedon gibi Türkçesi olmadığından yok oldu gitti Yorgo Vaporidis diye bir adam vardı. Vaporidis mi? Yasuvre Ramazani Mumetovio Lakisu diye başlıyordu albüm keman taksili sırasında. Sana dışarıda ne dedik? Biz sana hakikaten ne dedik? Sana ne dedik dışarıda? Belevara. Ağzını çemçük de dedin. Paçayı zor kurtardırmadan önce. Siz açıyorsunuz Fedon'un konusunu ne yapayım? Ben sana tuzak olsun diye bunu açıyorum. Tuzak olsun diye mi? Nasıl ki kuşların yuvaları diyoruz. Varsa. Ankara en pahalı şehir. Ankara yanıyor. Ankara yanıyor. Bugün sokakta donuyoruz. Şehirde yanıyoruz nasıl oluyorsa hesabını size bırakıyorum sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Valla 16 şehir 16 arasında, dünya şehri arasında değil mi? Doğru. 16 dünya şehri arasında. Dünya ve Türkiye şehri arasında. Doğru. Türkiye ve dünya şehri arasında. Kim bunlar abicim şey mi? Kars, Adıyaman, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş. Hangi şehirler pahalı bilmiyoruz ki şimdi mesela Fahir en son İstanbul'a gitmiş 40 milyona et yedik diye döndü. Bence ya valla. Ama bir taraftan da bir tabak kuru fasulyeye 9 milyon veriyorsa Hüsrev'de o da pahalı şimdi. Başkent'te 9 milyona şey yoktur. Olur mu ama yoktur. Şimdi yok öyle. Bir restoranda kuru fasulye köfteden pahalıysa orası pahalı bir restorandır. Affedersin yani mesela şey diye düşün bir tane... bir restoran tipi bir şey düşün. Daha küçük ama. Daha sempatik, daha şirin. Evet. Ama mesela daha bele bele fiyatları var. Ama orada aldığın senin ortam. Mesela Hüsrev'de de ortamı alıyorsun. Anlamadım tam. Sen anladıysan geçiyorum. Diyor ki Nada'da kazık yiyince sesini çıkarmıyorsun da Hüsrev'de fasulye yiyince niye sızlanıyorsun diyor. Tam öyle demiyorum da demeye getiriyorum. Yani anladım. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama fasulyeyle Nada'daki hamburger aynı fiyat. Evet abi düşünsene. Tabii canım. Komple et ama veriyorum yani. Ama nasıl bir fasulye. Ama nasıl bir burger. Ama nasıl bir burger. Neyse Oktay sen. İşte böyle burger derken fasulye derken Ankara'da işte en pahalı şehir oluyor tabii. Vallahi 16 şehir arasında. Oktay bir kilitlendi kontrol al delete. Bursa. Bursa. Kayseri. Kayseri. Dur ya. Dur ya. Ezberlemiştim onları ben. İstanbul koymadı derse biraz... Abi İstanbul ucuz. Şey. İstanbul ucuz. Sudan ucuz şerefsizim. Bir 16 taksi... büyük şehir dediğine göre hepsi var ya. Olmaz mı? Niye sayıyoruz ki bunları? Saydırmayın 16 büyük şehir Oktay'a. Birçok hizmette Ankara Büyükşehir'i en pahalı olarak geçmiş. İyi olarak. Hangi geçmiş. Hizmetler bunlar? Neler Oktay'ım? Masaj mı? Mesela otobüs. Otobüs. Biz otobüslerini bilemiyoruz. Biz o konuda bir bilgimiz yok. Nasıl başka. Pahalıysa. Parasıyla da bilemiyoruz. Hayır onlar şeyden değil. Bu zaten hocam sizin bütçenizi eğer ki sen yavrucağının melek yavrunun rızkını otobüslere yatırıyorsan yuh olsun sana Ege. Bak adamlar ne yaptılar? Senden önce önlemini aldı. Seni otobüslerine bindirmiyorlar. Doğru, çünkü beni eğer otobüslerine bindirseler de ben varımı yok. Biz niye bilmiyoruz peki abiciğim? Benim büyük büyük dedem bu adam yüzünden. Bütün evet. Parasını otobüslerdeymiş. Hakikaten abi biz senin yüzünden binemiyoruz. Oğlum, ya. Vallahi yemin ediyorum ha. Ama öyle deme Oktay, sen de evli barklı adamsın. Hakikaten. Yarın öbür gün şey yapacaksın. Bak ben de yuva kuracağım. Kuramam. Yanında sağda solda. Kumar gibi bir şey ya. Otobüslerle binemiyorsun ya. Otobüslerde. Arka dörtlü oturur. Ne bu toplu taşıma? Bunun adı toplu taşıma. Lanet olsun öyle toplu taşımaya. Gerekirse küreksel ısınmadan cayır cayır yanalım ama öyle toplu taşıma istemiyorum kardeşim ben. Helal olsun sana Ege ya. Bu arada yavanlaşmadan bir konuya hemen bir deyin sen. Nasıl gireceğimi de bilmiyorum sen ama. Sen rahat gir ya. Sen rahat gir. Buyur. Biz yavanlaşırız. Sen hiç merak etme. Ferah ferah. Serbest gel ya. Hiç girmesem bile. Gir ablam söyler. Gir. Bu kadar söylendikten sonra. Türkçe ile ilgili bir konu ama. Tamam, bir yavan bir konu. Olsun. Gazetelerde ben bu tip haberlere denk geldiğimde görüyorum da. Grup seksi mi? Grup seks mi? Şimdi şöyle ben çünkü sana... böyle geçiyor haberlerde. Oraya gidip grup seksi yaptılar. Bunu Türk Dil Kurumu'na sorabiliriz. Bu birinci alternatifimiz. Evet. Türk İkinci Dil Kurumu'nda bir bıyıklı abiye de bunu sormuyoruz sabah evet. Sabah. Beyefendi acaba grup seks grup şimdi, seksi mi? Gruplama çözümleme tombul matematikle bizim hayatımıza girdi. Evet doğru. Şimdi gruplama ve çözümlemeden başlayacaksınız. Zaten hayat dediğin bir matematiğini çözüyorsun hayatım. Ben sana söyleyeyim. Grup seks mi grup seksi mi? Şimdi grubun elemanları mesela bir küme değil mi? Kümeler. O konuda. Hayır, aşağı yukarı bir zaman verir misin ya? Kaç dakika evet, sürecek açıklama? Ben de ona göre. Çünkü ben de ona göre kendimi hazırlamak istiyorum. Ben de fatura yatıracağım. Çünkü yani... Sen faturayı Oktay'a ver. Hakikaten. Yani hayır, ben cevap düşüneyim mi düşünmeyeyim mi? Düşün. Oğlum... Düşün ben sana, ben bu arada toparlıyorum. Bak kısaltıyorum. Şu anda kısaltıyorum. Sen söyle. Anladım. Söyle. Ha, bitti mi? Yani ben bunu daha önce açıklamıştım. Ama ikisi domates, çok farklı salça. Şey. Domates salça. Ve kat otoparkı. Domates salçası nasıl mı insan? Domates salça mı? Doğru o söylüyor adam. O yüzden grup seks'te öyle bir şey. Şimdi bu yani, ne? Domates salçası. Evet, domates salçası. Ha, bu yüzden... yemeğe biraz da ne katmamız lazım? Salça. Mesela demir kapı. Demir kap kapısı mı değil. Demir kapı. Şimdi seksin neyden yapıldığını anlatıyorsa bize seksi oğlum. Hayır. Şimdi grup ama gruptan mı? Bak hayır. Grupla yapıyor. Bak eğer bir dakika ya dur. Zaten grup... gözünde erotik bir görüntü var. Yok. Çeşitli gruplar var. A grubu, B grubu, farklı gruplar. Tamam. Bunlar bir araya geldiği zaman çıkan aktiviteye grup hayır. Aktivitesi topluluk oluyor o zaman. Hayır, grup aktivitesi. Olmuyor ki. Hayır. İyice şey yaptı sapık. Eğer oluyor. Bak Doğru yaklaşıyor. Doğru. Hayır abi grup dedi. Hayır. A grubu B grubu. Farklı bireyler bir dakika. Faaliyet diyelim buna. Faaliyet. Faaliyette bulunduk. Grup faaliyeti deniyor buna. Yani etkinlik farklı diyebilir gruplar miyiz? Bir araya geldi ama farklı bireyler bir araya geldi bir faaliyeti. Grup faaliyet. Etkinlik orada. Diyebilir miyiz ona? Etkinlik. Ankara'da etkinlikleri verelim grup o zaman. Grup etkinliğinde evet, bulunduk. Evet grup etkinliğinde Esat bölgesi. Grup etkinlikte bulunduk olmuyor doğru. Grup o zaman evet. O zaman şu anda hattımızda etkinlikte bulunmuş bir arkadaş. İlhan amca. İlhan. Şeşo! Şeşo! Yalnız neler sabah. Oluyor ya? Şeşo! Neler oluyor? Bize eskiden bunu otomatik girerdik. Ya ne kadar güzeldi. Ama işte son cızırdamadan sonra otomatik de giremez olduk. Fahir hadi bir ben size var ya. Şeşo! Neler oluyor hala? Şaşo! Neler oluyor ya? Bize. Şimdi o zaman lütfen. Pahalı şehrimizde neler pahalıymış ya. Ya ben pirinç ablam pirinç pahalı. Su. Makarna şey pahalı. Pirinç değil mi? Dön dolaş pirince kitap. Su pahalı. Su nasıl? Su pahalı. İyi su İçme mu? Suyu su mu? Hayır ya. İçme su... suyu su mu? İçme suyu su olmaz. İçme su. Bak. İçme su olmayacağı gibi içme suyu. İçme suyunda bulunduk. Evet. Taşıma su mesela nasıl olmuyor? Olmuyor. Taşıma hiç güzel su. Olmuyor. Ya. Onun gibi içme suyu pahalıymış. Amerikan nüfus dairesi NASA mı? Amerikan nüfus dairesi Uluslararası Program Merkezi açıkladı. Önümüz biliyorsunuz Mayıs. Uluslararası Program milleti neye program diyorlar? Neye program ben sana söyleyeyim. 10 Mayıs 2008'de ne olacak biliyor musunuz? Alper Kurt'un doğum günü. Oğlum ben de arıyorum nerede diye. Alper Kurt iblisin önde gideni. Eyvah eyvah, neden? Yani neden, ben sana söyleyeyim. Çünkü dünya nüfusu tam olarak 6 milyar 666 milyon 666 bin 666 olacak. Yani, kaçta, saat kaçta? Alper'in doğum saati kaç? Bilmiyorum, ebesi değilim kendisinin. Ev o arkadaşı. Zaman onu bir öğrenin. Bu ev arkadaşı ebesinden de yakındır. Bu konuşma Turgay Şeren böyle bir konuşmuştu en son. Biliyorsunuz sonra litere lütfen dikkatli konuşalım. Doğru, ev arkadaşı ebe yarısıdır. Ebe orkestrasıdır. Şu saat 6'da. Ha işte 10 Mayıs günü saat 6'da bu rakama ulaşılacak. Akşam şimdi mı abla? Ablam sabah, ablam erken. Sabah 6'da. Hmm. Sabah 6'da o zaman. 9 Mayıs'ta sen onu. 10 Mayıs'ta. Ben o zaman erken gelelim 10 Mayıs'ta. Sabah 6'da program başlayalım. Birkaç tane böyle satanist grubun şarkılarını, Dimmu Borgir falan bir şeyler çalalım. Hani bütün o altılar yan yana gelmişken. Bu hazır. Ne demek peki? Bu Vatan Gazetesi'nin arkasında kompleciler iş başında diye başlık. İşte aynı haberle ilgili. 666. Tamam, ne kompleciler iş, niye iş başında kompleciler oluyor? Kompleciler değil. Yanlış basmışlar. Kolpacılar iş başında. Anlamadım ben bunu. İşte bir takım yürü gelerler, oradan da bir iki kaşık bükeriz, oradan yolumuzu buluruz diyorlar. Çin'de bir bebe çıkmış ortaya, bir Çin yaşında. Çin bebesi bir yıldır uyumuyormuş ya çocuk. Ya vereceksin buna çayı, rezene çayını, gazı vardır ondan şey yapmayacak. Oğlan çocuğu mu bu? Han Yin ismi de. Han Yin erkek. Bir yıldır uyumuyor. Bir yıldır hiç uyumuyormuş. 12 saatten fazla oluyor, fazla uyuyormuş. Şimdi bu haberdeki mantıksız olan noktayı bulmanızı istiyorum. Şimdi 6 aylık olana kadar diğer hiç, bebekler sıfır gibi 12 saatten fazla uyuyormuş. Evet. Tamam, çok güzel. 6 ay geçtikten sonra ablam uyumayı kesmiş. İşte tamam bu. Şu anda 18 aylık olan bebek 12 aydır tüm gün gözleri açık, böyle fik fik fik fik fik. Gece ne yapıyor? Baby TV mi? Tamam, koyarlar işte, zaten. Kitap falan okuyordur herhalde. Bilmiyorum ne abi. Uyumuyor abi sonuç olarak. Okuması imkansız o yaşlı çocuk. Hastanede onu açtırmışlar ama bulamamışlar. Ya sonra basit, çocuğun gazı var. Bu yani bak, erkek hayır, çocuğu 1,5 yaşında çocuğun gazı olmaz. Affedersin. Oturmaya başladıktan sonra çocuklar kendi gazlarını diye geğirerek kendileri çıkarıyorlar. Sadece geğirerek mi? Geğirerek ve diğer yollarla. İyi, o zaman kendi halledebiliyorsa o zaman uykusunu da, o zaman kendi yemeğinde kendi şey yapsın. Kendi takılsın hayatta ya, hiç bize gerek yokmuş, kusura bakmasınlar yani. Hayır, o kadar da demek istemiyorum ya. Ya o kadar, madem öyle kendi gazını kendi çıkıyorsa kendi paranı da kendin kazan arkadaş. Bu kadar mı? Doğru, şimdi Almanya'da 18 yaşına gelince kapının önüne koyulduğu gibi, demek ki Çin'de de 18 aylıkken kapının önüne koyacak, o gidecek madem babası demiş yani zaten. Bir de 2 milyarlık nüfus var ülkede. Bir tane bebekle mi uğraşacaklar? Hayır, bir tane bebeğin hiç uyumaması normal değil mi ya? Kim, kaç bebek var zorluyor. O anne baba atıyordur ya. Biz de Ali'nin hiçbir şey yemiyor diyoruz ya. Dünya yiyor ya. Çocuk yani, ben gördüm. Hakikaten dün mesela gayet güzeldi ama bize kalsa hiçbir şey yemedi yani. Doğru söylüyorsun. Gazeteye mi çıkayım ben? Doğru. Ana bir baba... de Ali'ni göster uzaktan böyle. İşte bu, bir şey yemeyen bebek diye böyle elimle göstereyim. Sonra aynı fotoğrafı barajlarda su kalmadı diye orayı da göstereyim. King Kong'u çaldılar. Ya onun önünde fotoğraf çektirecek. Ya niye çektireyim? Abi kalkacak o. Bir daha haftaya var mı yok hadi mu? Hadi gelin bu hafta sonu sizi ben şeye götüreyim. 23 insanı geçiyor. Nereye? Senin de bak karın yok. Nereye? Senin bak karın yok. Gel tamam bizde. Şu hayal parkı mıdır nedir? Bir tane park var ya. Gulliver şey, Mulliver. Gulliver'in olduğu. Orada bütün masal kahramanları böyle uzaktan göstereyim. İşte Gulliver. Cüceler diyarında diye. Harikalar diyarı. Harikalar diyarı. Oradaki şeylerin dövmesi var mı? Büyükşehir Belediyesi dövmesi. Ona bakacağım. Yok, cüceler. Gulliver'in mi? Kadrolu mu? Beşini kadroya almışlar. İkisi dışarıdan sözleşmeli çalışıyor. Uykucuyu şey yapmışlar. Sözleşmeli yapmışlar. Fahir var mı? Ben vereyim haber. Ne vereceksin canım? Gidiyor muyuz? Hah, devam. Aynen. Gidiyoruz devam. Gidiyoruz Fahir'cim. Öyle doğru Afyon'dayız. Ya dünya homurduyormuş. Onu ben rahatsız dünya oldum. Dünya homurdar. Dünya homurdar. Dünya böyle fır fır fır dönüyor ya. Oraya araya bir şey mi kaçtı artık? Pislik mi takıldı? Ne olduysa dünya insan kulağının işiteceği ölçüde bir ses çıkarıyor. Tamam, duyuyoruz biz onu kaç gündür yayıyor. Lan benim buzdolabı gibi. Ha, o oymuş. O işte. Dünyanın bak sesi. Bak. Bak bırak bak, bir ya herkes sussun kesin bir. Sevgili dinleyiciler, siz de bir susar mısınız arabadaki lütfen? Dinleyicilerimiz motoru durdursun. Al işte. Bak bak bak. Bak. İşte. Bak geliyor, dipten geliyor. Hadi bir dinleyicileri korkutalım mı? Tamam. Ne yapacağız? yapacağız abi şimdi. Şu anda radyosu açık olanların korkacak bir durumu yok da. Şimdi bir 5 dakika böyle susacağız. 5 dakika mı? 5 dakika haberlere kadar. Haberlere kadar. İstersen saat 10'a kadar susalım. Eve gidelim. Daha korkunç. Eve gidelim direkt. Çok eğleneceğiz ama. O zaman bir 10 saniye susacağız. Tamam. Şimdi şey olanlar da varsa, evde radyosu açık, yanında başka kimsesi olmayanlar varsa onları çağırsınlar, böyle radyo kapalıymış gibi yapsınlar. Bir de Allah Allah diye bağıralım biz. Gebeler diye mi bakacağız? Ama şey yapsak ya. Ne diye bağıracağız? Diye şey yapsak ya. Ana. Pişt pişt. Ses çıkarmayacaksa ondan sonra. Hayır, şu anda yapma, etkisini kaybedecek. Şimdi mikserin altına saklanayım mı ben? Hayır, gerek yok. Gerek yok, o kadar şey. O kadar da değil, uzun boylu değil. Evet. Hayır, öyle konuşma. Ha, o zaman şu müthiş espri. Hayır. O zaman zanneder ki taksi gelmiş, ineyim diye düşünün. O zaman şöyle yapsak. Hayır, bak şöyle yapıyorum. Şşt şşt diye kesen bıçakları. Ya olmaz o ya. Yani önce şey ürkütüp sonra güldüreceğiz. Yaşar Kemal demiş ya, gülür Suriye. Şşt şşt demiş. Tanışabilin ki. Küçük hanım demiş. Onu mu yapalım? Onu mu yapsak, bunu mu yapsak derken. Neyi yapacağız derken bütün esprisi kaçtı. Günaydın. Günay aydın. Neyse, gülmeyi bırakalım artık. Biraz da ciddiyet ya. Biraz da ciddiyet diyoruz. Evet, bu keyifli cuma sabahında keyifli haberlerle devam ediyoruz. Keyifli yolculuğumuza, keyifli sohbetlerimize elbette. En keyifli arkadaşlarımızdan bir tanesi Oktay Demirci. Maalesef. Keyifli arkadaşım Oktay. Maalesef. Ne oldu ya, keyifli değil mi? Keyifli bir haber. Keyifler kaçtı mı? Keyifli bir haber yok benim elimde. Son derece... Oktay'a yakışmadı. Sen ne dedin Ege? Ben Burcan. Ben Burcan, merak etme. Burcan bana. Şimdi dün neden bahsetmiştik? Tom Cruise'la Kate Holmes'tan bahsetmiştik ya. Keyifli Holmes. Ya biz bir gün şunların şey haberini vereceğiz mi böyle? Boşandılar falan diye. Fahir. Niye öyle bir haber veriyorsun? Hiç vatandaş... Özür dilerim. Scientology tarikatını karşıma aldım şu anda. Yandınız. Dışarıda Scientology. Biz niye yanıyoruz? Siz, ben diyeceğim ki bu bizim fikrimizdi. Bu arkadaşlar benim beynime soktular bu tür şeyleri. Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Yorum yapmadan haberi vermek istiyorum. Lütfen. Boşanıyorlar. Oh! Cinneler oluyor bize. Hayır, sen söyleme diye bir her şey şaşırsın. Bak. Bana neler oluyor. Boşanıyorlar. Niye böyle... Boşanıyorlar gülüm. Ne kadar güzel bir çiftti bunlar. İşte boşanıyorlar. Ya, ama o işte şeyle başladı, tatsızlık. Plasenta yemeğiyle başladı. Sonra... Ama olur mu canım? Doymaz ki sonra. Okula gidecek neredeyse kız. O olay kapandı artık. Hayır, kapanmadı. Onunla başladı diyorum. O. Çünkü her şey birikir Oktay. Birikirler ablam. Birikirler. Doğru. Islak ekmek attı. Islak ekmek mi diyor orada? Niye ıslak ekmek atıyorsa? Islak havluyla dövdüğüm için özür dilerim diyor. Islak havluyla dövdüğüm için özür dilerim. Ben bu doğum gününde bile iyi ki doğdun diyemedim. Size bir şarkı söylemek istiyorum ama söyleyebilecek miyim? Dene. Dene. Ama tökez dersen, başarılı olamazsam lütfen biz seni alın, beni kolumdan tutup kaldırın. Aşk benim olsun. Nefesimin yetmediği yerde siz devam edin. Tamam. Ve, bayrak yarışı gibi bu mi? Bu şarkının gerçek halindeki gibi bir bayrak yarışı. Gerçekten bir tamam. Bayrak yarışı olsun. Tamam, hazır tamam. Mısınız? Tamam. Lütfen ama benim beceremediğim yerde siz yardımcı olun. Tamam abi. İkaz edelim mi yoksa girelim mi? Ege'ye mi gireceğiz, ben İkaz anlamadım. Ne? İkaz ne? Girme. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız, sen başla. AKP'ye kapatma davası açılmış. Paris Hilton yine paraya para dememiş. Bilmiyor musunuz o reklamı? Tamam, biliyoruz da ne? Ya, ben aynı bilmiyorum. Sözlerini mi söylüyorsun sen bunu? Söylemeye çalışıyorum işte, beceremedim. Tökezledim ve... Beni yerde bıraktınız. Yerde bıraktık. Oğlum ben bilmiyorum onu ya. Posta reklamı ya, bilmiyor musun? Senin hepsi gazete postada. Hepsi postada. Bilmiyor musun sen? Ne kadar güzel şarkının sözleri. Neyse, başarı beceremedim. Çok fena kaldın ya Ege. Biz dönelim Kate Holmes'un. Kate Holmes'un hakikaten plasentalı günlerine. Vallahi şimdi eğer Tom Cruise'la Kate Holmes boşanırsa. Evet. Tom Cruise'un edeceği laf şu. Yandı gülüm keten helva. Kate helva. Bilemiyorum niye tam böyle mi diyecek. Çünkü... Vereceği paraları sayıyorum size. Çocuğun okul masrafı var, bakıcı masrafı var. Bırak, daha Suri'ye gelmiyorum. Kadının Suri. Suri. Kate Holmes'a evliliğin her yılı için 3 milyon dolar. Buyur canım. Ben de evlenirim Tom Cruise'la. Canım mesela o kadar. Kaç yıl evli kalırsın Fahir? Ben buradan bir hesap yapacağım. Kaç yıl? Şimdi... Onu bir geceye mi vuracaksın? Ama anlamadım. Yemin... Neyi hesaplamaya çalışıyorsun? Bir şey söyleyeyim. Bir sene evli kalır mısın? Ya Tom Cruise ile başka birisi olsa ev, yani ben sana söyleyeyim. Yani George Clooney mesela? George Clooney ile mesela evlenirim, evet. Temizli bir abimiz diyorsun. Ve tam anlamıyla programı kahveye çevirdim şu anda. Yani... Genelde öğle yemeğinden sonra açılan konuları biz sabahtan açmış olduk bugün Modern Sabahlar Kıraathanesi'nde. Ya çok güzel ama kıraathane ismi olarak da çok beğendim. Bence de hakikaten. Niye kafe kafe uğraşıyorlar? Bir kıraathane güzel... abi daha güzeli var mı ya? Açın bir kıraathane. Gerçekten. Açıyorum bak. Yeni proje süper geliyor. Burada bakalım. Sen şimdi mekan bak. Biz Oktay abimle bir şey konuşalım. Bir şey soracağım ama dürüst cevap verin. Hı. Ciddi ciddi habere bakmak istiyor musunuz? Yoksa... Hakikaten yani verin parasını ya, ne olacak? Arada bir cam var yani. Yoksa bu zaten da... mikser falan bozuluyordu. Ben bozmadım benim. İpe sapa gelmeyen program mı yapacaksınız? Bana lütfen bir tanesini seçtiğinizi söyleyin. Ama ben ona göre kendimi planlayacağım. Çok itici olmasına rağmen haklı. Çok itici olmasına rağmen haklı. O zaman habere dönelim. Habere dönelim. Ve ciddi ciddi lütfen. Size de bu yakışırdı. Teşekkür ederim. Şimdi... 2 yıllık evlilik için aynı zamanda 66 milyon dolar tarzı. Buyur canım 6 ben milyon. Ben anlamadım da. Ya. Ben bunu anlamadım. 66'ya bağlamış benim anladığım şimdi kadarıyla. Şimdi şöyle Oktay'cığım. Her yılı için 3 milyon, 2 yıllık evlilik için 66 milyon. Şöyle, evlilik sırasında edinilen malların ikiye bölümü. Demek ki bu 2 yıl içinde 132 milyar dolar kazanmış. Olur mu canım öyle bir şey? İnsan o yapamaz ki. Kazanırlar ablam o filmler. Tom Cruise bu. Hayır ben bizden biliyorum. Bizim 3 sene oldu neredeyse bak. Siz kaç para kazandınız? 132 YTL falan. Ben tamam, ne güzel. YTL olarak bilmiyorum şimdi. Son dolar kurunu bilmediğimden. Bir dakika, düğünde milyon, gelenler kaç milyon dolar? Düğünde gelenler de paylaşılıyor mu? Hayır canım. Tabii paylaşılıyor. Nasıl paylaşılıyor? Oktay sen ne pis adamsın. Bilezikler mi? Şakır şakır şakır şakır. Ondan sonra buna ek olarak 80 milyon dolar daha ödeyecekmiş Tom Cruise. Kate Ay Tom'dan. Kusacağım vallahi kusacağım. Ben de kusacağım. Bunu açıklayamadıkları için önünde bir şey yazmıyor. Abi Tom Cruise nedir? Dolar milyardır. Evet 660 yani, milyon doları varmış adamın. E var da niye hepsini bir anda versin yani? Yani var. Versin, abi 80'er mi verecek dolarlar? Ayrıca 35 milyon 35 milyon dolarlık malikaneyi de Kate Holmes'a bırakmak zorundaymış. Bırakmak eşek değil. Gibi bırakacaksın demiş. Kate üstüne Holmes. Yapacaksın demiş. Kate Holmes'un annesi. Kızımın üstüne yap demiş Tom Cruise. Helen Holmes. Neydi? Emerald Holmes. Emerald Holmes. Öyle bir şey. Vallahi, Vegas'tan çıkmıyormuş Emerald Holmes. Bence boşanmasınlar bu kadar bir işlem acı. Çok maliyetli. Yazık günah ya. Amerikan ekonomisi zaten bunu bekliyormuş işte. Şunlar boşansa da şey yapsak diye. Vurgunluk de... falan ortadan kalkacaktı. Herkes ellerini ovuşturarak boşanmayı bekliyormuş. Ya yok be. Ne kadar para verse bence mutlu bir yuva dağılmasın. Kaç paraya kuruluyor o yuva? Biz boşansın mı dedik? Hayır. Ya öyle şimdi ekonomi canlanacak diye de ben bir aileyi yıkamam. Yani doğru, çünkü doğru. Aile toplumun temel bir taşı yerinden oynatırsın tüm toplum değişir. Tüm toplum çöker. Peki size basit bir soru. Evet hayır. Yani evet hayır yarışması tipi bir şey mi? Evet hayır sorusu soracağım. Evet. Evet mi hayır mı? Cevap niye cevaplayacak? Ben evet cevabı diyorum. Cevabı ne bunu? Şimdi... Evet mi? Doğru cevabı ne? Evet mi hayır mı? Doğru cevabı mı? Evet. Ben soruyu sormadan evet diyorum. Evet bak adam ne kadar şef. Biraz şehvetli ol biraz. İçi, aç ol aç. İçi görünen böceğe ne denir? Kertenkeleye. Süleymancık. Bravo. Onun gibi adam. Şeffaf. Şeffaf daha soruyu ben sormadan hayır, evet dedim. Hayır diyorum. Bu soruyu cevapladım. Evet dedim ve ben kazandım biliyor musun? Bence hayırla ben kazandım. Evet Oktay sor soruyu. Daha önce. Hiç. Uyuşturucu avcısı köpek gördünüz mü? Have you ever sorusu. Hayır. Ve yes diyorum ben. Sen nerede gördün Fahir? Nasıl nerede gördüm ya? Nasıl nerede gördün? Bizim lisede köfte yiyen bir köpek vardı. Evet o. Büyük ihtimalle köftenin içine esrar maddesi koyulduğuna göre müdür öyle demişti. O köpek uyuşturucuyla mücadele eden köpek. Bugün vardı bir gazetede öyle yoğurt. Esrar maddeli yoğurt. Yoğurdun içine esrar maddesi koyup. Aa esrar bak tutuyormuş. Meyveli yoğurttan sonra esrarlı yoğurt, o da güzel olur. Narkotikten bir polise ulaşsak da bu esrar maddesi nasıl bir şey yani? Esrar maddesi dedikleri şey böyle gözle görülmeyen her şeyin içine karışan bir madde mi? Böyle renksiz kokusuz tavşan dışkısıyla aynı bir madde. Renksiz şimdi, kokusuz ve tavşan dışkısı. Tabii. Ona kadar kokmaz mesela, bulaşmaz diyorlar ya. Öyle bir tehlike anında hemen camları açıp yeri süpüreceksin süpürgeyle. Esrar maddesinin şey, koku, kokusuz. Evet. Sonradan eklenmiş. Tabii, mesela, hava gazı gibi. O da kokusuzmuş. O da zaten sarımsak kokusu. Mesela yoğurdun içine niye katıyorlar? Sarımsaklı yoğurt. Yoğurt taşarsa ha yani. Orada kokudan anlıyorsun. Aa burası sarımsak kokuyor. Turşuya niye koyuyorlar abi o zaman? Turşu taşarsa abla. Turşuya ne konur Oktay? Sarımsak. Peki köfteye o zaman? Köfteye ne konur abi? Esas sarımsaksız köfte doğru mi olur ya? Her şey bütün bunlar. Ya. Neden mesela turşu kurdun evde? Ulan, o zaman demek ki şu kadarcık bir çatlak var. Çok özür dilerim. Bu durumda biz boş gözümüzün önündeki şey görmüyor. Ulan esrar maddesi dedikleri sarımsak. Yani. O yüzden oğlum sarımsak maddesi bak yiyince nasıl olursun? Mantı yiyince böyle düşüyor. Ejderhalar böyle bele ejderhalar geçiyor gözümün önünde. Hayaller kuruyorum falan. Ulan var ya yemin ediyorum heykeli yapılacak adamım ben. Mantı yiyince. Radyonun girişine. Ankara Radyosu'nun önünde King King. Ottu Radyosu'nun önünde. Şişmemi yapın benim. Fahir Öğünç. Valla şişmesini. Fahir bebekleri. Ama başına bir bekçi koymak. Bekçi koymak. Koyamayız. Onu ya sen bul ya sen dur. Sen durun. Ben dururum oğlum ne olacak? Aa derim bu ben. Çakı sokarla. Kendi heykeli kendi bekçi. Sen dükkanın önüne koysa da Fahir. Neyi? İşte Fahir Öğünç balonunu. Aa balon değil de benim bir tane büstüm var ya. Güzel sanatlarda benim büstüm var. Onu ben bir alayım abla. Onu istersen. Ben izin al önceden de. Niye büstüm var? Gidip, benim burada büstüm var diye gitme. Yok var çok güzel büstüm var benim ya. Tamam var da ne para çekmen lazım onu da o zaman planla bugün. Ne yapacaksan bugün programda planla o zaman. ne yapalım büstüm varsa. Fahir'cim bir şey soracağım. Çişim var mı abla? Büstüm var. Şarkı çalalım git gel. Yap, lazım. Arkadaşlar şey bakın yine aynı şeyi yapıyorsunuz yalnız bana. Yalnız burada ciddi bir şey. Evet abi. Eğer sarımsak gerçekten esrar maddesi ise. Evet. Yandı günüm ketini şey. Çünkü ben düşünüyorum şimdi böyle geriye doğru işletiyorum kafamı. Geriye doğru işlet bakayım. Ve mesela sarımsaksız mantı yiyince hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü ben onun içindeki esrar maddesine bağımlıymışım. Evet. Evet. Aynı şekilde mesela lahmacun, sarımsaksız lahmacun kıymalı pideye dönüşüyor bir anda. İşkembe çorbası. İşkembe çorbası. Ben de içemem. Esrar maddesi hadi yüzünden içiyormuşuz. İyi oldu ya kendimizi ihbar ettiğimiz. E ne yapalım? Ya esrar maddesi dediğimizde sarımsakmış. Yani bize sarımsak şeyiyle kisvesi altında yıllarca esrar maddesini ailemiz, okul, çevre daya bugün hepimiz birer bağımlıyız. Bağımlıyız hakikaten. Ben de diyorum durup dururken ne yaptım da toplum dışına itildim. Cemiyetin dışında yaşayan pis bir adam halini. Bak bazısı. Her şeyim normal, düzgün. İçkim yok, sigarayı da bıraktım, kumarım yok ama bilinçsiz bir şekilde sarımsak yiyorum diye esrar maddesi bana aşılınıyormuş. Bazıları vardır mesela sarımsak kokusundan hiç hazır. İşte esrar avcıları dediğimiz onlar esrar avcılarıdır ablam. Ve onları bak sistem nasıl gösteriyor. Mesela şeytan değildi neydi öbür ablam vampir. Vampirler nedir? Sarımsak. Şeytan. Tabii öbürü. Öteki şeytanları. Öteki şeytana vampir verir. Doğru. Onlar mesela sarımsaktan korkarlar. Aslında onlar esrardan korkarlar. Esrar yani uyuşturucudan. Ya büyük usta Kayahan'ın şöyle bir lafı var. Esrardan kork. Neydi o esrardan, esrardan korkmam. Esrardan korktuğum kadar. Esrardan korktuğum kadar öyle doğru. Bir lafı var. Bir de şöyle bir lafı var. Esrar. Esrar. Esrar. Tamam. Öyle slogan yapmış. Esrar büyük usta şey yani. Hakikaten bundan sonra bu ne ustası? Süreciyle... Bir dakika büyük usta diyoruz. Ne ustası? Esrar maddesi ustası. Ben size ne olacağını söyleyeyim mi? Üçümüzü götürecekler. Bir de daha kötüsü ne biliyor musunuz? Evet. Yanımızda bir de Kayahan olacak. Adamın ne suçu var ne günah. Bir de sıkıcı. Pardon, benim yanımda olacak. Ergenekon mu? Hayır efendim. Narkotik. Ay, cillop gibi de çıkacağız. Ben ona üzülüm. Yan yana durmama. Kanınızda nikotin bile bulunmadı. Siz niye esrar maddesi esrar maddesi? Efendim orada polisi anlat sonra koyar. Sarımsak esrar maddesi. Kim dedi? Lise öğretmeni. Lisede müdür. Dışarıdan köfte yemeyin. Esrar maddesi koyuyorlar dedi. Memurum. Yaz programın kayıtlarını el koyarlar abla. El olursa abi. El koyarlarsa. Bilgisayarlar gider. Bilgisayar gidiyor. Hakan tutuşur işte o zaman. Bizim laptoplar da gider. Niye? Gider ablam. Ya bu laptopu temiz tutmak lazım. Laptopu temiz. Ben onu bunu bilmem ben. Her an. Her an hazır olacaksın. Bugün alınacakmış gibi hazır olacaksın arkadaş. Hayır, ben sizi seviyorum. Nasıl mesela, çok özür dilerim, yeri geldi. Nasıl her an soyunabilecekmiş gibi hazır oluyorsun? Yani bir arkadaşım öyle demişti bana. Olunuyordu öyle bir şey. Yani bazen birisinin bilgisayarına otur, bir mail bakacağım, bir şey yapacağım falan diye oturuyorsun ya. Evet. Adam civarda değilse benim ilk işim hemen böyle bir folderların içinde pornografik bir şeyler arıyorum. Orada adamın notunu veriyorum. Ben erkek bilgisayarlarının bir köşesinde muhakkak çıkıyor. En kötüsü JPEG diye aratıyorum. Ne kadar fotoğraf varsa bir yerlerden porno çıkıyor. Daha sonra o pornoyu nereye sakladığına da ilgili karakter analizi yapıyorum. O yüzden bilgisayarın temiz duracak arkadaş. Başkalarının şeyini flash diskte götürsün. Flash diskte, o cebinde dursun. Flash disk doğru. Flash diskte yani biz flash disk'sini alacaksın. Jingo'ya koy. Disk'sine koy. Oradan seyret. Çıkar, kapağını kapat koyacağım. Şimdi bakıyorum ben, bize bir zarf gelmişti ya. Esrar konusunu konuştuk, buna tik atıyorum. Pornoyu konuştuk, buna tik atıyorum. Şimdi reklamlar. Reklam konu. Ondan sonra esas konuya giriyoruz. Esas konuya. Aydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay aydın. Sevgili dinleyiciler, Pandora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bu başlayan havalı şarkı çok kısa bir süreliğine fona düşecek çünkü gerçekten önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Oktay Demirci bizimle birlikte. Oktay hoş geldin. Hoş bulduk. Ve sürpriz bir isim, Sawyer, yani Fahir Öğünç. Hoş geldiniz. Yes, welcome. Sizin aslında Fahir Öğünç olduğunuzu söylemiştim o yüzden. Rahat olabilir miyim? Rahat olabilirsin. Oh be. Çünkü Sawyer kasıyor beni. Sawyer bilmiyordur değil mi Lost'un sonunda ne olduğunu? Bilmiyordur. Abi gece biz... beyaz şovu aramayla uğraşmama gerek yok yani. Aşk ismi What is the last episode? What is the last in Lost? Please. Cümle bu. Dear sir, what is the last in Lost? Please. Bitti. Bence güzel bir şeymiş. Oktay sen beğenmedin. Ne oldu, beğenmedim Oktay ya. Yani değil, beğendim değil. De. Diğer soru mu beğenmedin? Bu ne yapacağız? Bu cümleyi ne yapacağız? Onu ben tam kuramadım. Bu cümleyi... Fax mı, mektup mu? Telex, telex. Fax. Veya mektup. Bence her yere yazalım. Duvarlara bel fıtığı yazacağına... Bel numarasını hatırlıyor musunuz? Ne? Bel fıtığı numarası. 532-379. Hayır, normal. Yanlış numara verme. Bir adamın birinin canını sıkma sabah. Birinin canı 312. Fena yanacak. 312 alan koduyla. Sıfır. Hayır, 312'li değildi. 532... 33'lü. Fahir cep telefonu yokken bel fıtığı vardı dünyamızda. Tabii canım. Ama affedersiniz de o bel fıtığı bel fıtığı değilmiş zaten. Neymiş o? Bu saatte konuşmamız gereken konu esas neydi? Esas konu başlığımız. Hadi ya, oraya giriyor muyuz? Oraya girdik bile yani şu dakika. Şimdi Sawyer geldi ya. Sawyer gel. Sawyer geldi ya. Evet, hoş geldi. Ülkeniz kaldığı, çok güzel. Kaldığı yerin altta bir tane şey kebapçı varmış. Böyle bir durulacak bir bar varmış Fahir. Bar mı? He. Bar tipi bir yer mi? He. Orada keyifli. Da sahibi var Mehmet Ali Bey. Ay canım keşke. Fahir çok özür dilerim ama millet sırf o Sawyer'ı görmek için o ünlüler barına gitmiştir. Çok özür dilerim. Nada'ya kim gider? Tayfun Talipoğlu. Tayfun Talipoğlu hayranları Tayfun Talipoğlu'nu çıkışta görürüz belki diyerek Nada'ya geliyorlar mı? Gelirler valla, üst katımızda oturuyor. O zaman dayarsın ona 9 milyon hamburger cezasını bulmuş olur. Evet Oktay, sen onu döndürsen. Peki Kayhan geliyor mu? Kayhan? Keyifli sohbetleriyle Kayhan mı? Keyifli de olsun. Ya ben bekliyorum her an, her zaman. Kim geldi ünlülerden? Hakikaten ünlülerden mi? Bir, ünlülerden gelenler. Tayfun Talipoğlu zaten hani tamam. Bizim komşu. Şu bizimkiler dizisinin Alice'i var ya, Alice ablam. O yanlışlıkla girmişti ama ya. Yo, yanlışlıkla girmedi, o sonra mükerrer defalar geldi. Ha, tamam. Ya çocuğun adını unuttum. Ben çocuğa bir kere de Ali dedim. Olsun olsun, önemli değil dedi. Ali değil şey ya. Kubilay. Dökmeter. Neydi ya? Neydi işte o. Tamam. Başka iki tanenini saydım. İki. İsmini hatırlamıyorum. Ne biçim ünlü ya adam. Aa, ünlü. Sen ünlü. Farkında değilsin ama Avrupa'da ünlü bir koreograf Marco geldi. Marco geldi evet. Bizim oraya Marco geldi. Ünlü koreograf Marco. Sonra şey geldi eski mankenlerden Karahan geldi ablam. Aa geldi bölüm mi? Arkadaşım Karahan tabi. Hayır ben bir kişi getireceğim seni oraya. Bir tane doğru yıkılacak düzgün. Yıkılacak var ya. Niye canım doğru düzgün ben, ne demek? Star dediğimiz. Star mı istiyorsun? Bende işte evet. O star saklı. O starı söyleyeyim kim? Birkan Baykara. Dershane sahibi abi adam. Birkan Baykara. Birkan Baykara. Bir o gelsin var ya. Bir de şey gelsin Ege'nin. Tayfun Talipoğlu televizyoncu şimdi onu star olarak sayma. Diğerleri oyuncu camiasından. Oyuncu camiasından. Onlar da star değil Fahir. Ya niye öyle diyorsun canım? Şey var. Ankara'nın en klas mekanı şu anda en in mekan dediğin sana bir tane kimsenin ismini hatırlamadığı Karahan diye manken sayıyorsun. Karahan'ı de... ben Sibel Can diyeyim. Sen gerisini sen düşün ablam. Sibel Can'ı ne ben anlamadım Sibel Can. Böyle deyince akla ilk gelen ismin Sibel Can olması da bak. Prim yaptırmıştır. Hamburgeri 15'e çıkar bence. Google'da araştırıyor musun? Sibel Can'ın fotoğrafları çıkıyormuş. Nada diye araştırınca mı? Ya neler başka, işte. Bir de bizimkiler diye 20 yıl önce bitmiş dizinin. Küçük Alice. Küçük Alice'ini söylüyorsun. Evet. Hiçbir ünlü yok ya. Ha var olmaz mı ya? Say söyle. Sayayım. Şey geldi. Ha oyuncu mu istiyorsunuz? Fark etmiyor. Aa Suavi geldi Suavi ablam. Suavi geldi. Suavi. Hangisi sakallı mı? Sakallı. İbrahim Gül'ün babası mı? Yok sakallı Suavi geldi. Sonra. Hamburger yemedi inşallah o sakallarla. Aa ablam. 5 gün yemeye devam etmiştir şimdi şapuşum. Fahir yani sen bence hatırlamıyorsun ya. Kim? 80 tane konumuz olursun ben biliyorum. Tabii yani. Canım ne dansçılar. Efendim ne koreograf kaldı ne dansçı kaldı ne ben oyuncu biliyorum. Kaldı. Ankara Caz Derneği'nin konukları geldi. Mart Fest kapsamında gelmedi neler, mi? Neler geldi? Avrupalısı, yerlisi, Kızılderililer bile geldi. Hollywood yıldızları. Hepsi oradaydı. Yemin ediyorum bak sana. Etin kökene girdi. Ciddi söylüyorum ya. Fancı sus artık. Ya neler neler ya. Ünlü ırklar mı geldi Fahir? Hint racalar geldi. Ünlü ırklardan başka raca, geldi. Racalar geldi, geldi racalar. Racalar diyarına da diye geçer. Ciddi söylüyorum ya neler neler ya. Bizim orası var ya şenlik ya şenlik. Şenlik tam peki, bir şenlik. Mesela siz İstanbul'da o... Bambi'de var ya böyle ünlülerin Bambi yerken fotoğrafları. Evet. Öyle şeyler yapsana sen. Hesap öderken ama... ünlülerin fotoğraflarını çekiyorum böyle. Asılmış yüzler. Ağzımız çemçürmüş. Dokuz bu ne be? Ne ya 9 minut falan diye. Ne 9'u ne 10'u ya. Ne 9'u ne 10'u ablam. Şimdi Mehmet Ali Bey var ya bu Mehmet Ali şu jazz barın sahibi. Evet. Sovir'in gitti. Herkes tabii Sovir'a yani Sovir diyoruz da Josh. Josh'i. Josh. Josh'a gidip sarılıp öpünce Mehmet Ali Bey demiş ki bu adam ünlü mü demiş. Bak adam bu kadar ilgisiz alakasız bir adam. İşte. Ve bu adamlara bar işlettiriyorlar. Yani. Türkiye'nin geldiği hale bak. Ve Sovyer benim oraya gelecek kimin, yemin. Kimin torpiliyle o barın başına geçmiştir. Doğru. Kimin torpili olduğunu da az çok biliyoruz. Büyük ihtimalle gene birileriyle bağlantısı var adamın hop diye barın başına. Adam Lost'u bilmiyor ve barın başına geçiriyorlar. Yani ya. Hayır sen gelsin seni oraya. Soğuyor mu? Josh. Josh gelsin. İlk yapacağın şey ne olur? O çeneye bakarım gerçek mi diye önce. Onu nasıl bir... bakarsın? Şöyle gel buraya derim. Şöyle yan dön. Bir de bu şimdi kaslı falan takılıyor ya. Tut durun bunu arkadaşlara. Tutun lan derim şunu. Çok havalı oldu ya. Akıllı ol derim. Biraz orada sert yaparım yani. Dear sir diyerek mi? Ha, dear sir. What is last in lost? What dediği anda çak ağzını. Çene çünkü sağlam bunun. Ben baktım onu. Hayır hem sen watt diyorsun hem sen mi çekiyorsun ya? Yok o watt diyor. O niye watt desin abi? Anlamıyor. Last in lost diyoruz. What is... lan last in lost lan kar. Anlamadım. Yer misin yemez misin? Üçüncüden sonra last in lost'u artık bir şey yapar. Bir gibi şakır lost. Abi işte şöyle oluyor. Ben bu neydi lan o herifin adı? Jack. Hı-hı. Jack ölüyormuş abicim. Ben size söyleyeyim. Jack eğer ölmezse gel yüzüme tükür abi. Fire, hiç heyecanlanmadık. Neden onu? Neden acaba? Hepiniz ölsün istiyorsunuz değil mi Jack? Hiçbiriniz sevmiyorsunuz onu değil mi? O kadar iyi kalpli, o kadar seveceğim. Ama şerefsiz Sawyer'ı sırf Kate'le bir münasebeti oldu diye aman ne kadar güzel. Bu mu yani? Sizin anlayışınız bu yo, mu? Yok ben Jack'i daha çok severim valla. Yani insan lan insan. Hastalansa kime götürse? Jack'i getirse Hiç sesimi çıkarmam. Sol yeri getirse benim karşımda bacak bacak üstüne açacak. Bana bir şey de diyemezsin. Ama şu yarık kafa falan diyecek ameliyat izimi görün. Yarık kafa diyecek ama. İlla bir isim takacak falan. Ama okuyor. Ne okuyor be? Tom Mix Texas okuyor. Tom Mix Texas okuyor. Çizgi roman okuyor kazı ne kadar. Abi sürekli kitap okuyor adam. Onun arasına baksana şey koyuyormuş. Çizgi romanları koyuyormuş. Ve eski ucuza alınmış. Flash disk koyuyormuş. Bakıyor onlara şeylere bakıyor. Neydi o şey Japon animatörleri. Evet onların hepsi. Japon animatörleri. Welcome to the future. Hayo. Evet. Buyursun efendim. Devam ediyorum eğer izin verirseniz. Lütfen Oktay'ı durdurabilene aşk olsun. Ayak bugün kokusunu bitiren krem. Ay Allah'ım bugünleri de mi görecektim ya Rabbim? Yani çok içten. İşte bak bunları hep içinden yap zaten. Ya ama öyle demeyin. Benim beklediğim yani bu benim bugün benim bir mutluluğum var. Neden bu ayak kokusunu bitiren krem. Bravo Far. Vallahi sana gelir bu. Çünkü şöyle bir şey vardı biliyorsunuz. Zarif olmasına rağmen o yani herkesin bir kusuru var. Benim de bu kusurum işte nazar. O ayaklarıma değmiş küçükken. Dışı bizi içi seni yakıyordu. İçi beni yakıyordu. Şimdi tüm zarafetiyle ayaklarımı sergileyebileceğim imkan kapıma kadar geldi. Mesela bir yemeğe çıkıyordu Fahir sevgilisiyle. Hani böyle çiçekler masada falan. Lap diye ayağını çıkarıp o sofraya koymak istiyor kızı etkilemek için. Ama koktuğu için yapamıyorum. Yapamıyorum çünkü. O çünkü bir de ayaklar zayıf. Şimdi orada kız şok yani mest. Mesut mesela oluyor. Tam böyle ayağa böyle sevgiyle bakacak kokusu geliyor bu sefer. Banyo yaptın çıktın mesela yemeğe gittiniz. Yiye mi koyamıyorsun? Kokarlar. Hemen yer giymez oluyor mu? Kokarlar. Ayakkabı. O nasıl bir şey biliyor musun Oktay'ım? Nasıl? Yani o yıkasan da derisini de yüzsen de. Bu bir lanet. Bu bir büyü. Ha bu herifin adı neydi? Josh. Yürü geller. O yürü geller bile buna çözüm bulamadı. Ama kim buldu? Yürü geller Bülent, yürü Akbulut. Fistanını sürü. Ay be Bülent şimdi abi. Şimdi de geldi buradan. Sinan Çetin biri. Bülent ben durmayacağım bundan sonra bu tür şarkılarda. Herkes devam abi sen aynı anda konuşalım. Aynı anda devam ben ediyorum. Buradan mikrofon sesini ayarlayarak herkese eşit şeyde söz vereceğim. Bülent Akbulut yıllarca uğraşıp sır gibi sakladığı koku giderici formülünü bulmuş ve hayırlı uğurlu olsun piyasaya da sürmüş. Ya ben onu ayak geçen kokusu gün şey yapmıştım da demiş kaybetmiştim. Evet. O formülü buldun? Sen buldun ve kaybetmiştin. Formülü değil de o adamın adresini kaybetmiş. Onun adamın adresini bir alsan abla. Şimdi şöyle demiş adam. Hayır. Çemen bile yesen demiş. Oo. Çemen de sadece ayak kokmuyor ki. Çok affedersin küçük kabahatin de kokuyor. Sadece küçük kabahatin mi? Büyük kabahatin de kokuyor. Ekeciğim özür dilerim yani. Koltuk altı da vardı ya. Koltuk açıklama yapılır altı ya değil mi? Daha iğrenç vücut bölgelerimiz aklımıza gelirse hemen onları da şey yapalım. Ya ayak çirkin değil. Bak bazıları ayağı çirkin bulur da değil abla. Zarifi güzel ama çirkini de çirkin yani. Çirkin Almanya, İngiltere, Fransa, Romanya, Hollanda, Belçika bunlar hep ne ülkesi? Ayak ülkesi. Ayağa düşmüş ülkeler bunlar. 900 bin ürün satılmış buraya şimdiye kadar. Ama herhangi bir fiyat verilmiyor. Lütfen dikkatli olunuz alırken. Tutturabildiğimizde tutturduğumuz fiyattan mı? İkinci food care. Food care diyorsunuz. Daha ne diyeyim abi daha ne diyeyim. Daha denecek bir şey yok food care deyince zaten. Hayır bir tane de haber sen ver ya. Ya verelim canım. Dernek açıklamaları yapabiliyor muyuz hocam? Metabolik sendrom derneği var. Çok hoş. Onun açıklaması var. Her ikimizden biri yani Türkiye'deki her iki kişiden biri yani. İçimizden biri mi yani? İçimizden biri şişko çıktı. Son araştırmaya göre erkeklerde %35, kadınlarda %45 oranında topla ikisine bayağı bir rakama ulaştı. Bunların hepsinin şişko olduğu ortaya çıktı. Bu ikisini toplamayı nasıl düşündünüz? Falan, da 9 yıllık matematik eğitiminizden sonra biraz bunu anlatırsın. Bunu anladım. Şöyle düşünün bak. Rakam buldun mu toplayacaksın arkadaş. Doğru. Bir yerlere ulaştırırsın. Yani. Şimdi ben de geçen gün onu düşünüyordum. Biz hala şanslıyız ya. O kadar şişko bir ülke değiliz yani. Niye? Şişkolarımızda da böyle obez şişkomuz yok yani. Yani normal ortalamada obezlerimiz var da. Gerçekten obezite hayatımızın en büyük tehditlerinden biri değil. Yani erkekli göbekli. Kadınlarda o Türk kadınının şekli var ya işte kalçalar yuvarlak ama obezlik değil bu. Kiloluk var da obezlik korkunç bir şey ya. Böyle dev gibi oluyor insanlar. Dev gibi derken böyle olacak. Kapılar falan böyle bütün Gori eşyalar onlar da küçük oluyor ve King Kong gibi mi? Büyükşehir Belediyesi şeyini koyup King Kong gibi şeylere koyuyorsun geliyor. Çok büyük oluyorlar adamlar. Çok korkuyorum ben obezlikten. Biraz şey yapalım. Bu Galiba sigara şimdi bitti ya. Artık o yasa da çıkacak. Ondan sonra sigara diye bir dert kalmayacak. Yeni İkinci adım obezlik. Obezlikle uğraşmaya başlayacak. Biz hemen onu uğraşamayız. O da Amerika'da falan başlayacak. Daha öyle çok şey bulamadılar gibi geliyor. Metra mı? Yani sigarada şey dediler ya. İçme kanser oluyorsun dediler. Olmadı da beni kanser ediyorsun diyerek sigarayla savaşı başlattılar. Ama sen şiş, şey oldu. Beni de şişko ediyorsun. Beni de şişko ediyorsun da canım çekiyor diyemeyecekler. Ama o yiyen adam yedirir be. Yiyen adam orada yedirir. Orada o lafı bulamadılar. Onu bulsalar hemen başlayacak yine. Ben böyle buldum işte. Yiyen adam yedirir arkadaş. Bir de şöyle bir şey var. Yiyen adamdan korkmayacaksın. Ama şimdi o da tabii. İşte tam tersi. Şeye o senin söylediğin çok tehlikeli bir şey ya Ege. Bir yiyen şey bulamadılar adam diyorsun ya. Bir şey bulamadılar. Bir şey buldukları an faşizm başlayacak. Başlıyor yani. İşte bunlar bizi şey yapıyorlar falan diye. Ve de ondan sonra daha korkunç şey, hani aynı sigaradaki gibi, üçüncü dünya ülkelerine cipsler, kolalar bize böyle kıtlıktan çıkmış gibi saldıracağız diye şişeceğiz yani. Çok korkuyorum. O yüzden şimdi bol bol cipsimizi diyelim, hani şey olmasın. O zaman sen görmemiş gibi saldırmayalım yarın öbür gün şey olduğu zaman. Sen o zaman obez adamdan değil obeziteden korkuyorsun diyebilir miyiz? Böyle doğru diyebilirim. King Kong'dan değil de Kingdom'dan korkuyorum. Doğru. O zaman Hindistan'da bir haber vereyim ben hızlıca. Hızlı. Hindistan'da hızlı. Dün, eren, dün sona eren 3. Dünya Sudoku Şampiyonası'nda Türkiye kaçıncı oldu? 3. 5. Tay be. Ya çok bir, güzel ya. Niye seviniyorsun? Niye seviniyorsun 5. olduk diye? Mesela desek ki sana koşuda 5. olduk. Hoş mu? Güzel mi bu şimdi? Güzel. Dünya 5.'si olduk. Bu güzel mi? Abi niye güzel olmasın? Ne sudokunda nasıl? Öyle olsaydı Fahir her koşudan sonra diğerlerini vururlardı mesela şey olimpiyatlarda. Bence daha izlenecek bir şey olurdu. 100 metre daha bu açıda başladım falan diyene kadar bitiyor. Yok şeyle ama şey olsa törenle mesela birinci dışındaki herkesi en azından vurmasalar o da çok canici olur ama şöyle ıslak kalınca sopalarla. Islak havlularla. Islak havlu attım. Kuşlar döndü bana. Döndü bana geldi. Ama doğdum bana. Ama gelmedim doğdum ben onlara şeye, elimi benim uzattım. Nerede gömlek altındaki fanilerin içine fanila giydim. Terli terli soğuk sular içime. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm. Neler oluyor sana, bana neler oluyor. Neler oluyor. O zaman bitti program. Hadi ya. Ben şöyle bir kabaca hesap ettim. Bu arada o Alman çocuk bir hesap yapmıştı ya, 13 yaşında çocuk. He. 450 binde bir ihtimal vardı göktaşı çarpacak diye çocuk. NASA'ya laf sokan çocuk. Hesap yanlış, 450'de bir dedi. Sonra NASA düzeltti çocuğu. Annesini terlikle ağzına vurmuş. İyi olmuş. 13 yaşında sabah çocuğun şeyle yola çıkıyor. Yani olacak şey değil. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar bu haftanın en iyi bölümlerinin bir araya getiririz. 8'de 11 arasındaydı ablam. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.